non ha fatto Bibbia. Ed è qui. Ha preso scritto. Salutano. Voglio spiegare cosa fa. Avanti ciò. Ma meglio qui. Chi sei la cosa? Non mi sto ieri a chiesa. Mi sta facendo una mia amica, non sa più. Ma dopo non so, mi altri. Oh, no, non è stato in strano, c'è. De már nem megy az orvosos 3 elnyújt, vagy hogy? Nem tudom, hogy a kenyeres, amit elhoz. A 102 rendőr, egyet elhozom, meg egyet rendőr mindenki. Nem kell kérdezni, hogy a Húzzasson meg a vasszanát. Ha nem te valami baj, itt vannak. Te már ne szorakoztassa. Mit gondolsz magad, hogy nekem trancsogatsz? Ha ne jönni. Kicsi felé. Sikk felé. Én nem tudtam, létezés. Mi azt mondta tud a maskának enni is? Jócska. Na, szép, akkor normális akarunk. az Ákenél van. hang volt, nem ott. Na, kérlek, nagyon elszól. Vételes macska, kékülás. Tiszt, menj árébb, jó? Jó, vágod csak szárjál már, ne popálj! Mi a csinálnál ki? Thank you. táskán. Tehát ki fogja hatalognak küzde vagyok. Majd neked a katát legyen. Ja, a párkán ne fogja hatalni, mert egy kisebb szűz a párkán, biztos ne fogom hatalni neki. Zsebkendőm se nincsen, hagyja. Hát is a mennyi. Megyek. Kiment a pitt. Lehet segíted egy új hamit? Van már. Engedje a komát. Adom, hogy miért esett be most az utamba, hogy papika éltem be. Mi más jött? Megyek már! Csak a patikáni mentem, meg a szájmaszkot! Adj meg egy szájmaszkot ide! Kurva életbe, hát megyek! Csak a fővédőkkel, megyek is! Fővédő, hol már ide már! Meg az is a... Ott van, az a 82-es, az a 82-es, az ide, az 82-es szám. Jó 82-es. De jövök megvan a neve. Sziasztok! Sziasztok! Akkor olyan megyek a fingyalaga. az öregát. Ennek a 15% tettet hozzá. Ez most hozott 15%. Ez a négem itt van. Jó, akkor fel kell önteni ezt a tesztet.

Thank Thank you. Mm-hmm.